وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينيكو رحمو قاف نهابا قرآني تكوفو بالي ونستعجابو كوامبا موافكية مونياجي كتوكا ميونغوني مواو na wakasema makafiri, hili ni jambo la ajabu. Ati tukifa na tukawa udongo, kurejea huko kuko mbali. Hakika sisi tunajua kiasi cha kila kinachopunguzwa na ardhi kutokana nao. Na kwetu kipo kitabu kinachohifadhi yote. Lakini walikanusha haki ilipowajia, kwa hivyo wamo katika mambo ya mkorogo. Je, hawaangalii mbingu zilizo juu yao, vipi tulivyozijenga, na tukazipamba wala hazina nyufa, na ardhi tumeitandaza na tukaiwekea milima na tukaioteshea mimea mizuri ya kila namna. Yawe haya ni kifumbua macho na ukumbusho kwa kila mja mwenye kuelekea. Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyobarikiwa, na kwa hayo tukaotesha mabustani na nafaka za kuvunwa, na mitende mirefu yenye makole yaliyozaa kwa wingi, ili iwe ni riski kwa waja wangu, na tukaifufua kwa maji nchi iliyokuwa imekufa. Kama hivyo ndivyo utakavyokuwa ufufuaji. Kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na wakaazi wa Rasi na Thamud, na Adi na Firauni na kaumu ya Lut, na wakaazi wa Machakani na watu wa Tuba. Wote hao waliwakanusha mitume, kwa hivyo onyo likathibitika juu yao. Kwani tulichoka kwa kuumba mara ya kwanza, bali wao wamo katika shaka tu juu ya umbo jipya. Surati Qaf imeteremka Makka. Mwanzo wake sura hii inasimulia kuthibiti utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanavyokanya makafiri kuja mtume kati yao na kuona muhali kufufuliwa baada ya kushageuka udongo. Na ikaeleza ishara za uumbaji zinazoonyesha dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu hashindwi kuwafufua watu baada ya kufa kwao, na hali yeye ndiye aliyewaumba hapo kwanza na anajua yanayowapitikia katika nafsi zao, na yeye anavisajili vitendo vyao na maneno yao katika daftari lenye kuhifadhi hata dogo. Na sura imebainisha kwamba majaribio ya makafiri siku ya kiyama kutaka kukataa ukafiri waliokuwa nao duniani ati kwa kusingizia walikuwa ni wafuasi tu wa mashetani hayatawaletea nafuu yoyote, kwani mwisho wa mjadala wao ni kutumbukizwa wote katika moto, na huku Mwenyezi Mungu anawafadhili waumini kwa kuwapa neema za milele katika pepo. Kisha sura inamalizikia masimulizi yake kwa kumuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam avumilie maudhi ya makafiri ambao hawakuzingatia yaliyowapata waliokadhibisha katika kaumu zilizokuwa kabla yao, na kumwelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam athibiti juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu na kutilia mkazo hili jambo la kufufuliwa, na kumliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yeye ni mwenye kuwakumbusha waumini wala si mtawala wa makafiri. Qaf, hii ni herufi katika herufi za alfabeti iliyofungulia sura hii, kama ilivyo ada ya Qurani katika kufungulia sura kadhaa kadhaa kwa herufi kama hii, ili kuwakabili makafiri kama wanaweza kuleta mfano wake, na pia kuwazindua watu wasikilize yanayosomwa. Ninaapa kwa Qurani yenye ubora na utukufu na heshima kwamba hakika sisi tumekutuma wewe, ewe Muhammad, ili uwaonye watu kwa hii. Na watu wa Makka hawakuamini, bali walistaajabu kutokea mtume miongoni mwa jinsi yao akiwaonya kuwa watafufuliwa. Makafiri wakasema, jambo hili hatulijui na la ajabu, ati baada ya kushakufa na tukawa udongo tutafufuliwa tena? Huko kufufuliwa baada ya kufa ni marejeo yaliyo mbali hayawi. Sisi hakika tunajua vipi ardhi inavyovimeza vinini vyao baada ya kufa, na si tunacho kitabu kinachodhibiti na kuhifadhi kila kitu hata kidogo. Wao hawayazingatii yaliyokuja nayo mtume, bali walimkadhibisha mara tu bila kuzingatia na kufikiri. Basi wao wamo katika hali ya kubabaika, hawana utulivu, wameghafilika, hata hawaitazami mbingu imenyanyuliwa juu yao bila ya nguzo. Vipi tumetengeneza ujenzi wake na tukaipamba kwa nyota na haina nyufa za kuitia kombo? Mbingu ni kote kuliko juu yetu, na ndani yake vimo vitu vya namna mbalimbali vinaogelea katika njia zao nyota na sayari. Na hayo ni kwa nidhamu ya uangalizi mkubwa na mshikamano uliotimia, na vile vile zinafuata kwa mpango wake kuafikiana na kanuni za mvutano, basi havitelezi. Na ardhi tumeikunjua na tukaisimamisha milima iliyokaa imara na kudhibiti kwa chini, na tukaijalia kumea kila namna ya mimea mizuri ya kuwafurahisha watazamao. Gamba lililofunika ardhi katika mwahali maalum limetuna, ndiyo hiyo milima, na pengine limedidimia ndiyo sakafu ya chini ya bahari. Na uzani wa vitu hivi vizito vinalingana wenyewe kwa wenyewe, na ni katika uwezo wa Mwenyezi Mungu na hikma yake kupatikana kulingana huku kwa uzani. Na ukawa umethibiti kwa kupenya mada za ardhi zilizofanyika hilo gamba jembamba chini ya masabaka ya yuyu. Na hayo ni kutoka kulikokuwa kuzito kwelea kuliko kwepesi. Tumejalia hayo aone na kumbuke kila mja mwenye kurejea kwa Mola wake mlezi, akafikiri ishara za uwezo wake. Na kutoka mbinguni tukateremsha maji yenye kheri nyingi na baraka, na kwa hayo tukaotesha mabustani yenye miti na maua na matunda, na tukatoa kwa hayo nafaka za makulima ya kuvunwa. Na mitende mirefu mirefu yenye makole ya tende yaliyopandana kwa wingi. Tumeotesha hiyo iliwe ni riziki kwa waja wetu, na tukaihuisha kwa maji ardhi iliyokauka mimea yake. Hali kadhalika ndivyo kufufuliwa wafu kutoka makaburini. Kabla ya Hawa, kaumu nyingi ziliwakadhibisha mitume, kaumu ya Nuhu, na kaumu nyingine iliyokuwa ikiitwa watu wa Rasi, na wa Thamudi, na wa Adi, na wa Firauni, na kaumu Luti, na kaumu iliyokuwa maarufu kwa jina la watu wa machakani, na kaumu ya Tuba. Wote hao waliwakadhibisha mitume wao, kwa hivyo wakastahiki maangamizo niliyoahidi. Kwani kutaka kwetu kulipungua au uwezo wetu kutetereka hata tukashindwa kwa kule kuumba kwa mara ya kwanza tusiweze tena kuwarejeza? Hasha, hatukushindwa. Nao wanatambua hayo, bali wao wanashaka tu na wanadanganyikiwa na huku kuumbwa kupya baada ya kufa. Na hakika tumemuumba mtu, nasi tunayajua yanayompitikia katika nafsi yake, na sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake. Wanapopokea wapokeaji wawili wanaokaa kuliani na kushotoni, hatamki neno ila karibu yake yupo mwangalizi tayari. Na uchungu wa kutoka roho utamjia kwa haki, hayo ndiyo uliokuwa ukiyakimbia. Na litapulizwa baragumu, hiyo ndiyo siku ya miadi. Na kila nafsi itakuja na pamoja nayo mchungaji na shahidi. Kwa hakika ulikuwa umeghafilika na haya, basi leo tumekuondolea pazia lako, na kwa hivyo kuona kwako leo ni kukali. Na mwenzake atasema, huyu niliye naye mimi kisha tayarishwa, mtupeni katika jahannam kila kafiri mwenye inda, akatazaye kheri arukaye mipaka mwenye kutia shaka, aliyeweka Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu, basi mtupeni katika adhabu kali. Mwenzake aseme, ee Mola wetu mlezi, sikumpoteza mimi, bali yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali. Aseme, msigombane mbele yangu, nilikuleteeni mbele onyo langu. Mbele yangu haibadilishwi kauli, wala mimi si wadhulumu waja wangu. Ninaapa, bila shaka tumemuumba mtu, na sisi tunajua hata anayosemezwa na nafsi yake, na sisi kwa kuzijua hali zake zote ni karibu kuliko mshipa wake wa damu niyoko shingoni mwake. Na hicho ndicho kitu kilicho karibu mno naye. Watakapokutana malaika wawili walinzi, mmoja anakaa kuliani na mwingine anakaa upande wa kushoto, wakiviandika vitendo vyake. Halimtoki neno ila yuko karibu naye malaika tayari kuandika neno lake. Na yatapokuja machungu ya kukata roho kwa haki isiyo na shaka ndani yake, hilo ni jambo la kweli ulilokuwa ukilikimbia. Na baragumu litapulizwa kwa mpulizo wa kuwafufua watu. Kupulizwa huko kutakuwa siku hiyo ya kuteremka adhabu aliyoahidiwa. na kila nafsi njema na mbaya itakuja na pamoja nayo wa kuichunga kuipeleka kwenye mkusanyo, na wenye kuwatolea ushahidi wa vitendo vyao. Wataambiwa kumtisha huyo mwenye kukadhibisha, hakika wewe huko duniani ulikuwa umeghafilika kabisa na haya unayosononeka nayo hivi sasa, basi sisi tumekuondolea pazia lililokuwa likikuzuia usiyaone mambo ya akhera, basi jicho lako hii leo linaona kwa nguvu. Na shetani wake aliyekuwa mwongozi wake duniani atasema, kafiri huyu aliyoko kwangu yuko tayari kuingia jahanamu kwa kupotezwa nani. Malaika wawili wataambiwa, watieni katika jahanamu kila aliyepita mipaka kwa ukafiri na aliyepita mipaka kwa inadi na akaiacha kuifuata haki na akapita mipaka kuzuia heri, mwenye kudhulumu akaitirukia haki, mwenye kumtilia shaka Mwenyezi Mungu mtukufu na aliyateremsha, aliyemfanya Mungu mwingine wa kumwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu, basi mtupeni huyo katika adhabu yenye mwisho wa ukali. Shetani atasema kumrudi yule kafiri, ewe Mola wangu mlezi, mimi siye niliyemfanya awe mwenye kuasi, lakini yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali na haki, na mimi nilimsaidia tu kwa kumpotoa. Mwenyezi Mungu mtukufu atawaambia makafiri na wenzi wao, msigombane mbele yangu hapa pahala pa hisabu na malipo, na mimi nilikuleteni mbele duniani onyo juu ya kukufuru kwenu kukataa ujumbe wangu niliotuma kwenu, nani hamkuwa nini. Hapana na kugeuza kauli iliyoko kwangu na onyo langu kuwatia makafiri motoni, wala mimi si mwenye kuwadhulumu waja, kwani simwadhibu mje yote bila makosa. Siku tutapoiambia jahannam, je, umejaa? Nayo itasema, je, kuna ziada? Na pepo italetwa karibu kwa ajili ya wachamungu, haitakuwa mbali. Haya ndiyo umewahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu na akajilinda. Mwenye kumwogopa mwingi wa rehma, alikuwa hamoni na akaja kwa moyo ulioelekea. Ingieni kwa salama, hiyo ndiyo siku daima dawamu. Humo watapatwa kitakacho na kwetu yako ya ziada. Na kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao waliokuwa na nguvu zaidi kuliko hawa. Nao walitangatanga katika nchi nyingi. Je, walipata pa kukimbilia? Hakika katika hayo upo ukumbusho kwa mwenye moyo au akatega sikio na yupo anashuhudia. Na bila shaka sisi tumeziumba mbingu na ardhi na vilio baina yao mnamo siku sita, na wala hayakutugusa machofu. Pasivumilia kwa hayo wasemayo, na mtakase kwa kumsifu Mola wako mlezi kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kutwa. Na katika usiku pia mtakase na baada ya kusujudu. Na sikiliza siku ataponadi mwenye kunadi kutoka pahala karibu. Siku watakaposikia ukelele wa haki, hiyo ndiyo siku ya kufufuka. Hakika sisi tunahuisha na tunafisha, na kwetu sisi ndiyo marejeo. Siku itapopasukia ardhi mbio mbio, mkusanyiko huo kwetu ni mwepesi. Sisi tunajua kabisa wayasemayo, wala wewe si mwenye kuwatawalia kwa ujabari. Basi mkumbushe kwa Qur'ani anayeliogopa onyo. Siku tutapoiambia jahannamu kwa kuwatia kiwewe makafiri, je, umejaa? Nayo jahannamu iseme kwa kuwakadhibikia, wapo wengine zaidi wa kuongeza katika hawa wenye kudhulumu. Na pepo hiyo pambwa italetwa karibu kwa ajili ya wenye kumcha Mola wao mlezi kwa kufuata amri zake na kuyaepuka makatazo yake, iletwe pahala pasipokuwa mbali nao. Haya ndiyo malipo ya kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa kuhifadhi sheria zake, mwenye kuhofu adhabu ya Mwenyezi Mungu ambaye rehema yake imeenea juu ya kila kitu, na yeye haonekani, na akaja akhera na moyo waliyekusharejea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Itasemwa kwa heshima yao, ingieni peponi kwa amani. Hiyo siku mtakapoingia peponi ndiyo siku ya kubakia milele isiyo na mwisho. Hao wacha Mungu watapata kila wakitakacho huko peponi, na sisi tunazo neema za kuzidi kuliko yanayompitikia mtu kuyawaza. Na wengi, tumekwisha teketeza kabla ya hawa wala ukadhibisha katika mataifa yaliyokwisha pita. Wao, walikuwa na nguvu na madaraka zaidi kuliko hawa, wakaizunguka miji, wakishughulika, kuchungua na kutafuta. Je, walipata pa kukimbilia wasiangamizwe? Hakika kwa waliotendewa hao kaumu zilizokwisha pita ni mawaidha kwa mwenye moyo kufahamu hakika ya mambo, au akisikiliza uongofu na akili zake anazo. Ninaapa, hakika tumeziumba mbingu na ardhi na viumbe vilivyomo baina yao katika siku sita, na hatukupata kuchoka. Rejea mambo yaliyohusu maana ya neno siku za uumbaji katika maelezo ya kitaalamu juu ya aya za idadi 9-12 katika sura Fussilat, sura ya 41:9-12. Ikiwa haya yamebainika, basi ewe mtume yastahimilie hayo yasemayo hao wanaokanusha. Ya uongo na uzushi kuhusu utume wako. Nawe mtakasishe, msabih, muumba wako na mlezi wako na kila upungufu. Ukimhimidi wakati wa alfajiri na wakati wa alasiri, kwani ibada nyakati hizo ni jambo kuu. Na pia mtakasishe, msabih, katika saa za usiku na baada ya swala. Nasikiliza habari nazokwambia katika hadithi za kiyama, kwani shani yake ni kubwa. Siku atakunadi malaika wa kunadi kutoka pahala pa karibu na hao wanaoitwa. Siku ataposikia mpulizo wa pili wa haki, nao ni wakufufuliwa watu. Hiyo ndiyo siku ya kutoka kwenye makaburi. Hakika sisi peke yetu ndiyo tunaohuisha viumbe vyote na tunavifisha duniani. Na kwetu sisi peke yetu ndiyo marejeo akhira. Siku itakapo pasukilia ardhi na watoke humo mbio mbio wakikimbilia mkutanoni, hilo jambo kuu la kukusanya wote ni dogo na jepesi kwetu. Sisi tunajua kuliko yeyote hayo yasemayo ya uongo juu yaliyohusu utume wako. Wala wewe hukutumwa walazimishe kwa unayotaka, ila wewe ni mwonyaji, basi mkumbushe kwa Qur'ani muumini mwenye kuiogopa adhabu yangu, ili ukumbusho mfae.